У эфіры радыё «Свабода», ў студыі Ганна Соус. А зараз пра падзеі ў Беларусі і свеце больш падрабязна. Дзярдэпартамент ЗША занепакоены высылкай амбасадара Швецыі з Беларусі. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота мядзведзікаў. Апазіцыйныя партыі будуць мець ва участковых выбарчых камісіях 61 прадстаўніка. Гэта менш за 0,1%. Пра гэта пазней у нашай праграме. Тым часам працягваецца беларуска-швэцкі дыпламатычны канфлікт. Сёння Александр Лукашэнка заявіў, што не звязвае гэты канфлікт з плюшавым дэсантам. Ён абвінаваціў Швецыю аб вастрэнні сітуацыі. Тэму разгор твая Ян Максимюк. У часе паездкі на будпляцоўку АЭС у Астраўцы Александр Лукашэнка звернуўся да тэмы дыпламатычнага скандалу са Швецыяй. Некаторыя звязваюць гэтую праблему ці то з плюшавымі мядзведзямі, ці то са сланамі. Гэта абсалютна розныя рэчы, сказаў ён. Лукашэнка заявіў, што да дыпламатычнага скандалу са Швецыяй дзве краіны дамовіліся аб абмене новымі амбасадарамі ў працоўным парадку. Але Швецыя пайшла на абвастрэнне сітуацыі. Тым часам дзве ананімныя крыніцы ў Міністэрстве замежных справаў Швецыі сказалі карэспандэнту нашага радіо Рыкарду Юзвеку, што ніякай такой дамовы наконт абмену амбасадарамі не было, хоць Мінск мог прапанаваць такі варыянт. Але Стакгольм ніколі на гэта не пагадзіўся. Што тычыцца інцыдэнту з палётам над Беларусцю шведскага самалёта, Лукашэнка сказаў: «Гэта іншая тэма, і гэтая тэма патрабуе адказу паводле міжнародных стандартаў ад Швецыі і Літвы, чым мы сёння і займаемся. І калі гэтых адказаў згодна з міжнароднымі нормамі не будзе, мы знойдзем адэкватны адказ на плюшавыя справы». Канец цытаты. У канцы Лукашэнка ўсё ж прызнаў, што высылка амбасады звязаная з плюшавым дэсантам. «Калі мы пачалі расследаваць, пасол хай не круціцца, што ён дэмакратыю ў нас абараняе». Дык тыя, што прыязджалі і рыхтавалі парушэнне дзяржаўнай мяжы, працавалі разам з пасольствам. У нас ёсць гэтаму доказы. Следчыя іх прадставілі. Таму мы яшчэ разбярэмся, якую ролю адыграла былое шведскае пасольства. Канец цытаты. Нагадаем нашым слухачам, што шведскі амбасадар Стэфан Эріксон пакінуў Мінск на мінулым тыдні, бо беларускі бок не прадоўжыў яму акрэдытацыі. Адначасова беларускі МЗТС заявіў аб тым, што будзе зачыненая беларуская амбасада ў Стакгольме, і рэкамендаваў шведскаму боку зачыніць сваю амбасаду ў Мінску да канца гэтага месяца. Тым часам у справе мядзведжага дэсанту былі пастаўленыя абвінавачанні двум беларускім грамадзянам – Антону Сурапіну і Сергею Башарымаву. Адначасова следчыя КДБ запрапанавалі шведскім падданым, замешаным у гэтую справу, прыехаць у Мінск, каб даць паказанні ў следстве. Вось што сказаў прэсавы прадстаўнік беларускага КДБ Александр Антанович. В интересах объективного и полного расследования уголовного дела и выяснения всех обстоятельств нарушения воздушного пространства Республики Беларусь и Литовской Республики Комитет государственной безопасности предлагает подданным Швеции прибыть в город Минск для участия в следственных действиях в качестве подозреваемых. Томас Мазетти, пилот шведского самолета с мядзведжим десантом, отказал на эту пропанову наступным чином. Мы сказалі, што калі яны патрабуюць нашай дапамогі ў расследаванні таго, што мы зрабілі, мы прыедзем. Але ў дадзены момант мы атрымліваем пагрозы, якія паводле нашых крыніцаў паходзяць з КДБ. І гэта не дапамагае нам прыняць запрашэнне. Калі яны з'яўляюцца сур'ёзным дзяржаўным ведамствам, яны павінны прыслаць нам ліст. Мазэці яшчэ раз запярэчыў, што Сурапін і Башарымаў мелі нейкае дачыненне да арганізацыі палёту з мядзведзікамі. Ян Максімюк працягвае сочваць сітуацыю. Дзярдэпартамент ЗША занепакоены высылкай амбасадара Швецыі з Беларусі. ЗША глыбока занепакоены нядаўнімі падзеямі ў Беларусі, у тым ліку рашэннем беларускага ўраду выправадзіць шведскага амбасадара і прымусіць Швецыю адклікаць усіх дыпламатаў з Мінску. Гэтыя дзеянні, як і выгнанне ў 2008 годзе амерыканскага амбасадара, толькі пагаршаюць самаізаляцыю Беларусі, гаворыцца ў заяве прадстаўніка Дзярдэпартаменту ЗША Патрыка Вентрэлы. Адміністрацыя грамадзянскай авіяцыі Літвы разглядае магчымасць пачаць адміністрацыйную справу супраць шведскіх пілётаў, падазраваных у нелегальным палёце ў Беларусь. Тым часам міністр абароны Літвы Раса Юкневічэні заяўляе, што Літва не мае ніякай інфармацыі пра гэты інцыдэнт. Такім чынам, беларускія ўлады адклікалі сваю амбасаду са Швецыі. Як вы да гэтага спаставіліся? А пытанне ў Гомелі. Я отношусь отрицательно. Нет, с этим нужно разобраться, то есть такое нельзя допускать, в принципе, чтобы чужие самолеты свободно летали на нашем воздушном пространстве. Но я считаю, что вот это вот закрывать-открывать посольство, это какие-то крайности, какой-то диалог должен быть. Неправильно. Не надо закрывать посольство. Раз проморгали, значит, виноваты генералы, а послы тут ни при чем. Я даже не знаю, я ничего по этому поводу не думаю. Люди должны общаться, разговаривать, тем более дипломаты. Насколько я знаю, посольство Швеции, оно обслуживает и Норвегию. Сесть за столы поговорить. Те, кто живет, бизнес у кого в Швеции, им будет неудобно. Конечно, отразится как-то. На людях тоже. Возникнут неудобства, возникнут какие-то проблемы у людей. Надо будет искать другие страны в том числе. Конечно, это негативно повлияет на внешнеэкономическую политику нашей страны с Европой, отношения. Это ни к чему хорошему не приводит. Ну, точно не обрубать таким образом концы все. Его не закроют, они разберутся. Такого не может быть. Не могу сказать однозначно. Ну, не то, что меня это сильно волновало, но и как-то, наверное, не совсем это правильно. И это не стоит, мне кажется, того, чтобы разрывать отношения дипломатические. Что толку отзывать? Надо налаживать, а не разрывать отношения. Должны дружить. Белорусы дружат. А верхушка там может не дружить. Это политика у них такая может быть. Паны дерутся, у холопов шапки летят. Чубы трещат. Дипломатическая война – это всегда плохо. В данном случае эта война продолжается. Шведы, они не первые. Была высылка послов, были там нелицеприятные высказывания в адрес Запада. Думаю, что еще основные события впереди. Конечно, не надо. Просто надо было решить по-другому. Причем здесь Швеция? Это просто люди, кто сделали и все. Не государство же сделало. Значит, неправильное решение. По поводу воду называть. Зачем рвать отношения? Надо искать пути сближения, надо искать пути мира вообще, а не искать пути войны. Ну зачем нам это усугублять? Ну понятно и так, конечно, прошляпили. Но в любой случае надо красиво выходить из ситуации. И миром, а не войной. А питання у Гомелі про білорусько-шведський дипломатичний конфлікт. Поштовая скринка 111, аграк листов на свободу. Нам пише Іван Кузнецов з Полоцку. Акция со шведскими медведиками выглядала особливо эффектно для того, что напередодні на параде у Менску улада хвалилася супротиповетренными комплексами ТОР. Цікаво, куды гэтыя комплексы паехалі пасля параду. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111». Передача Валентина Жданко позднее в нашей программе. Вы на хвалях свободы. Суд Советского района Менску оштрафовал фотокорреспондентку Юлю Дорошкевич и корреспондентку «Комсомольской правды» в Беларуси Ирину Козлик кожную по 3 миллиона рублей за фотосессию с плюшевыми медведиками. Их винователи у незаконном пикетовании. Журналистки себе виноватыми не признали. На суде была Галина Абакунчик. Журналістак затрымалі напярэдадні ў цэнтры Менску ў той момант, калі фотокорэспандэнт Юлія Дарашкевіч паспрабавала сфатаграфаваць корэспандэнта Ірыну Козлік з плюшавым медзведзікам. Ноч яны правялі ўдваіх у камеры ў турме на вуліцы Акрэсціна. У суд іх даставілі пад узмоцненым канвоем, які забараняў любыя з імі кантакты. Як адбывалася затрыманне і што яна пра ўсё гэта думае, Ірына Козлік распавяла, калі выйшла з будынку пасля абвяшчэння прысуду. Очень моментально, быстро. И мы только достали фотоаппарат. Мы не видели этих всех людей, но судя по тому, сколько их там было, они нас ждали. Было примерно 20 человек. Честно, не могу вообще осознать, что попала в такую ситуацию, потому что у меня есть такое ощущение, что это не может быть бред, ну что-то такое. Фотографование с плюшевым медведиком – акция солидарности с арештованным журналистом Антоном Сурапиным, супроти якого распачата криминальная справа у звязку со шведским десантом плюшевых медведиков. Фотокорреспондентка Юлия Дорошкевич кажет, что не лечит себе ни у чем виноватой, бо всего только и выконывала свои профессийные обовязки, а их затримание только поширило ведомость акции, якую проводят незалежные журналисты. Могло быть горше, могло быть лепше, то есть я не ощущаюсь ни в чем виноватой. Вообще такая была показальная акция. Думаю так, потому что по той колькости супрацовников милиции, якая одразу хутка з'явилася, во всем этом есть вельми великий становчий момент, то, что про Антона зараз доведался правда весь свет. Потому что затримливать журналистов – это самое великое глупство, якое можно себе дозволить, Лада. Подтримать Ирину Козлик и Юлию Дорошкевич до будинку суду прийшли больше за 20 журналистов из разных незалежных виданий, а так само некоторые политики и правооборонцы. Але дежурные милицианты перешкодили им потрапить не только у залю поседжения, але нават у будинок суду. У вынику все просядели несколько годин на приступках суду и сустракали журналисток на улице. Кому все ж удалось трапить на процесс, поведомляли, что двое сведок милициантов блытались в показаниях. Про выники процессу один из керівников громадской организации журналистов Чубаш Андрей Бастунец сказаў наступнае. Зразумела, аб ніякім пікеце, аб ніякай масавым мерапрыемстве гаворкі не ішло. Журналісты рабілі фотасесію, і гэта яшчэ адзін паказчык стану са свабодай слова ў краіне. Гэта па-першае. Па-другое, хваробістых адносінаў уладаў да ўсёй гэтай сітуацыі з плюшавым дзесантам і мішык. Журналістка Ірына Козлік паведаміла, што не будзе абскарджаць вынесенае рашэнне суду. Юлія Дарашкевіч паведаміла, што ў гэтым пытанні будзе раіцца са сваім адвакатам. З суду Галіна Абакунчык. Фота і відэорэпартаж з суду на нашым сайце свабода.орг. Фэлікс Янушкевіч, уладальнік знакамітай галерэі, мастак, музейнік, бацька, стваральнік і захавальнік цывілізацыі мястэчка Ракаў. Пра іх напісана столькі, што ўжо цяжка знайсці чалавека, які б не быў, не чуў ці не ведаў, што ёсць у Ракаве такі род. Фэлікс і Валер'ян Янушкевічы у праграме «Вашы дзеці». Слухайце пазней перадачу Аляксандры Дэнько. Вы на хвалях Радыё Свабода, тут Ганна Соусь, сёння ў праграме. Дзярдэпартамент ЗША занепакоены высылкай амбасадара Швецыі з Беларусі. Аляксандр Лукашэнка не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю ў абвастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Нарвегія шкадуе з прычыны рашэння Беларусі зачыніць сваю амбасаду ў Стакгольме. Францыя заклікае Беларусь аднавіць нармальныя дыпламатычныя адносіны са Швецыяй. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Вязень плошчы Васіль Парфянкоў вызвалены ў жніўні 2011-га, зноў адпраўлены за краты. Расія заблакавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Паводле папярэдніх вынікаў, апазіцыйныя партыі будуць мець ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка. Гэта менш за 0,1%. Сярэдзіны трэцяй дэкады ліпеня Расія заблакавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Прадстаўнікі беларускай чыгункі заявілі, што так званы прамагонны бензін больш у краіну не паступае. Расійскі бок лічыць, што такім чынам схема кантрабанды расійскіх нафтапрадуктаў у краіны еўразвязу пад выглядам растваральнікаў і разбаўляльнікаў, што дазваляла беларускім уладам атрымліваць сотні мільёнаў даляраў, прыпыненая. На гэтым тыдні ў Беларусі працавала міжведамасная камісія з удзелам афіцыйных прадстаўнікоў шэрагу расійскіх дзяржаўных структураў, якая даследуе гэтую праблему. З працягам тэмы Гіна Студзінская. Расійскі бок лічыць, што Беларусь, якая апошнім часам значна павялічыла закупы расійскай нафты, экспартуе на еўрапейскія рынкі бензін пад выглядам іншых прадуктаў. Экспартнага мыта на растваральнікі ў межах мытнага звязу няма, а на бензін яно складае 90% ад экспартнага мыта на нафту. У выніку выкарыстання падобнай схемы расійскі бюджэт нясе істотныя страты. Эканамічны аглядальнік тыднёвіка «Беларусы і рынак» Тацяна Манёнак кажа, экспарт такой прадукцыі, як растваральнікі, змазачныя матэрыялы, даваў магчымасць Беларусі істотна палепшыць эканамічныя паказчыкі. А Расія, натуральна, пры гэтым істотна страчвала. Па выніках, напрыклад, 5 месяцаў толькі разбаўляльнікі, растваральнікі, гэты экспарт, ён перавысіў 2 мільярда даляраў. Даволі істотна, канешне ж, дзякуючы менавіта аднаму з гэтых фактараў, Беларусі мае дадатнае сальда знешняга гандлю. Такі сумнітельны бізнес, канешне ж, у выніку яго страчвае расійскі бюджэт. Удзельнічаюць у гэтым бізнесе прыватныя расійскія кампаніі, не нафтаперапрацоўчыя заводы, якія пастаўляюць у Беларусь прамагонны бензін. Ці будуць рабіцца нейкія захады, каб спыніць гэтую схему? Тацяна Манёнак выказала такое меркаванне. Расійскае кіраўніцтва ўрад будуць патрабаваць, каб гэтыя страты былі кампенсаваны. Магчыма, гэта будуць патрабаваць ад расійскіх кампаній, якія ўдзельнічалі ў гэтых камбінацыях. Што тычыцца Беларусі, пакуль невядома, якім чынам будуць прад'яўлены санкцыі. Трэба разумець, што гэта таксама верагодна. Дырэктар па развіцці маскоўскага прадстаўніцтва міжнароднага цэнавага агенцтва «Аргус» Міхаіл Пярфілаў лічыць, што гэта не эканамічнае пытанне, а палітычнае. Ну а какая эти команда? Это легальный обход пошлин. Надо спрашивать у властей, почему они это делали столько времени. Но для России, наверное, что же это существенная такая потеря в бюджете? Я не думаю, что это какая-то потеря, которая была потеряна без ведома России. Это невозможно, что вот теряли эти деньги, потом вдруг спохватились. Ой, смотрите-ка, что происходит, как будто никто не знал об этом. Так прикроют или не прикроют? Я думаю, что нет. Прикроют одно, будет другое. Потому что нафта это только часть, там же есть много других вариантов, о которых мы там говорили. До Дасканала разобрацца з гэтым пытаннем загадаў прэм'ер-міністр Расіі Дмітрый Мядведзеў 18 чэрвеня падчас візіту ў Беларусь. Цяпер вось у Менску працавала прадстаўнічая камісія. Калі ўсё ж такі разбяруцца і забароняць, наколькі гэта ўдарыць па эканоміцы Беларусі? Таццяна Манёнак выказала такое меркаванне. Насамрэч, відавочна, будуць больш горшыя паказчыкі знешняга гандлю, будзе больш складаная сітуацыя з прафіцытам бюджэту, сальда гандлёвага, але ж казаць аб тым, што гэта некая катастрофа для беларускай эканомікі, нельга, таму што самае галоўнае для Беларусі захоўваць сённяшні рэжым імпорту расійскай нафты. Нам больш льготна, чым у мінулым годзе, магчымасць безмытнай пастаўкі нафтапрадуктаў з Расійскай Федэрацыі. З эканамічным аглядальнікам Таццянай Манёнак гутарыла Гіна Студзінская. Як удалося выжыць габрэйскаму хлопчыку ў дзіцячым гета? Ці ёсць яшчэ сведкі тых падзей? І што сёння знаходзіцца на тым месцы? Мы працягваем блукаць па ваколіцах мястэчка Дараганава. Падарожжа з метра Бартосіка пазней у нашым эфіры. А зараз выбарчая тэма. Сёння сталі вядомыя папярэднія вынікі чарговага этапу выбарчай кампаніі і фармавання участковых камісій. Лічбы, якія прадставіла цэнтральная выбарчая камісія, сведчаць, што абсалютную большасць у выбаркамах будуць мець прадстаўнікі праўладных структураў. Тэму працягвае Владзімір Глот. Агулам апазіцыйныя партыі будуць мець ва ўчастковых камісіях 61 прадстаўніка. Справядлівы свет 39, БНФ 12, аб'яднаная грамадзянская партыя і беларуская сацыял-дэмакратычная партыя «Грамада» па 5. На папярэдніх выбарах з улікам вылучэння ад партыяў, грамадскіх арганізацыяў і праз збор подпісаў дэмакратычныя сілы правялі ва ўчастковыя камісіі 180 чалавек. Дадзеныя, якія не тычацца партыяў, яшчэ апрацоўваюцца, але падобна сёлета будзе менш і непартыйных прадстаўнікоў апазіцыі. Сакратар цэнтра выбаркаму Мікалай Лазавік сёння сказаў журналістам, што апазіцыя вылучае шмат кандыдатаў, але нібыта няякасных. І распавёў пра канкрэтны прыклад. Пра вылучэнцаў ад аб'яднанай грамадзянскай партыі ў 49-й выбарчай акрузе горадні. Аб'яднанная грамадзянская партыя прадставіла гэтат округ 18 кандидатур. Из этих 18, 10 граждан имели в прошлом административные взыскания или даже наказывались в уголовном порядке. 9 безработные. Ну, извините, какой авторитет может быть у этих граждан среди избирателей? Поэтому, соответственно, и отсев большой. Предлагают много, но достойных мало. Старшиня объединенной громадянской партии Анатолий Лебецко каже, что спадар Лазовик уже другий раз приводит один и той же приклад. Але ягоная інфармацыя не адпавядае рэчаіснасці. Калі мы праверылі гэтую інфармацыю, то высветлілася, што ён проста нясе лухту. Ніякіх самагоншчыкаў у акруговую камісію, это было на стадыі акруговай камісіі, ніхто не падаваў. Ніякіх там крымінальнікаў ніхто не падаваў. Там быў адзін чалавек, якога была такі артыкул, але ён пагашаны гэты артыкул. Гэта азначае, што у чалавека няма судзімасці. Законадаўства і выбарча, і крымінальнага Лазавік павінен ведаць. Ён проста займаецца не сваёй місіяй. Місіяй прапагандыста рэжыма Александра Лукашэнка. Вынікі фармавання участковых камісій сведчаць, што ўлады не хочуць ісці на дыялог з апазіцыяй, лічыць палітолаг Віктар Чарноў. Все как обычно. Власть в очередной раз продемонстрировала свое нежелание считаться с оппозицией, представляющей миллион избирателей примерно. Значительная часть общества, которое нуждается в том, чтобы иметь своих представителей в парламенте. Власть в очередной раз не пропустила участковые комиссии, где, в общем-то, все решается в основном, оппозицию. На сегодняшний день проблема заключается в том, чтобы было доверие к итогам голосования. Не пропускает оппозицию, следовательно, нет доверия к итогам голосования. И отсюда начинаются все остальные проблемы. И площади начинаются, конфронтация переходит на улицы. Палітолаг Віктар Чарноў. Да 9 жніўня мясцовыя выканкамы павінны былі сфармаваць больш як 6 тысяч участковых выбарчых камісій. Агулам у іх былі вылучаны амаль 85 тысяч кандыдатаў. Дакладны персанальны склад выбаркамаў агучаны пакуль не ўсюды. Паводле тых звестак, якія мы атрымліваем з рэгіёнаў, прадстаўнікоў апазіцыі ў складзе выбарчых камісій, як правіла, нязначная колькасць, а ў многіх няма ўвогуле. Канкрэтныя вынікі гэтага этапу выбарчай кампаніі ў рэгіёнах высвятлялі сёння ўласныя карэспандэнты Свабоды. Про ситуацию на Витебщине Бронислава Станкевич. Подчас формування участковых комиссий у Кастрычніцкай районной администрации Витебску был поставлен своеобразный рекорд. Учорашнее посяджение протягивалось амаль 10 годин с одним перепынком на 15 хвилин. З ранку до вечера за процессом сочил Анатолий Родик, надзиральник при округовой комиссии. Конечно, расширенный спектакль, потому что единственное, что мы испытываем моральное удовлетворение от того, что вот первый раз так заставили чиновников 9 с лишним часов сидеть и выполнять вот эту вот неблагодарную функцию фальсификации выбора. БНФ 13 выдвигалось ни одного, не зарегистрировано. От Справедливого мира 13 выдвигалось ни одного, 52 члена партии, которые выдвигались, зарегистрировано 6 человек. От КПБ и от партии Труда и Справедливости. Поводле спадара Родика, формування комісії проводилося з порушеннями. І каб не присутні у залі опозиціонери, то скончилося п'яно нашмат раней. Никого не обсуждали, никаких характеристик, никаких мотиваций по отводу. Так объявили, заранее раздали списки членам администрации, которые подумали, голосовали так дружно, что определили даже соотношение 30% на общественные организации. Короче, ровненько. Теория вероятности такого вообще быть не могло. Думаю, что они выйдем, они через полчаса закончат списком и все. У Першамайской районной администрации посяджение протягивалось крыху менее 6 годин. Але с таким самым выником. Во участковые комиссии не уключили ниводного представника партии БНФ. От этой партии из 25 вылученцев увогуле у комиссии не взяли никого. Один представник партии левых «Справедливый свет» трапил во участковую комиссию у Бешанковицким районе. И еще один с шедрых охотных у Полоцку. У Витебску не уключили ниводного. Браніслава Станкевіч. На Гарадзенщині прадстаўнікі апазіцыйных партыяў, таксама назіральнікамі за выбарамі, сцвярджаюць, пасля фармавання участковых камісій стала абсалютна зразумела, што ніякай гаворкі пра справядлівыя выбары і быць не можа. Перадае Міхал Карневіч. Во всех участковых комиссиях Кастрычніцкого района города, которые насчитывают в своем складе 818 человек, будут працавать только два представника от оппозиционных партий. Один от АГП и один от БНФ. Оппозиционные партии подавали 45 заявок на включение своих сябров в участковые комиссии. У Ленинском районе города в участковых комиссиях оппозиционеров на угол не будет, бо они навод не подавали туда своих заявок. Еще двоих представников от партии «Справедливый свет» включили в участковые комиссии на увесь город Лиду. А у Слонями прозвичи тех, кого включили у склад комиссии до сегодня неведомые, и у райвиканками отмовляются их называть. Гарадзенский правооборонца Владимир Хельманович, комментующий ситуацию, кажет, что в принципе от початку не было на что различивать. Да все и повторяется, как на минулых выборах. Поводле Хельмановича кандидатуры сябров комиссии никто не обмерковывает, а только нехто затверджает. Так что ничего сенсационного не отбылось, удивиться тут не на чему. Это звыклая практика, и это издек над самым процессом выборов, издек так само над теми демократичными партиями, которые берут дело в этом процессе. Назиральник за выборами Роман Юргель проанализовал склад сюлетних участковых комиссий и поравнал их с теми, какие денежные на минулых выборах. Ну что отрывается, что на 80-85% участковые выборчие комиссии сформированы из тех самых людей, которые были и на ранейших выборах. Вот, и тому иметь надею на некий там сумленный подлик голосов, на нечто правдивое, тут мало надеи. Керовник Слонімской районной организации партии БНФ каже, что у эту выборчую кампанию представники оппозиционных партий навод не пишут скаргу у ЦВК. Это не має ніякого значения. В минулую кампанию наскаржився столько, что мне теперь ничего не хочется. Ну, значит, столько скаргов писали, столько отримывали отказов всяких таких, что ничего не хочется робить так. Керовник Слонімской районной организации партии БНФ. Это был региональный огляд свободы. У эфира радио «Скарина». Так на хвалях свободы можно представить библиотеку свободы. Книги, надрукованные на подставе радиопередачу. 35 назвов. История и культура, репортажи и доследы, верши и мемуары. Талиновито, уникально, без цензуры. 10 годов библиотеки свободы. Читанка на все лето. Слухайте неўзабаве гутарку Міхася Скоблы з Вячаславам Ракіцкім, аўтарам кнігі «Адрасы свабоды». Вы на хвалях Радио Свободы. Я нагадаю, что 24 годины на сутки у Менску працуе наш телефон «Аутоотказник» 266-39-52. Вчера на Комаровке ОГП агитировало насчет этих выборов в депутаты. Короче, они говорили, что их роль сейчас в обществе – это нести людям правду, открывать людям глаза на то, что происходит в стране. А что они договаривали, это то, что они растаскивают голоса избирателей на свои мелкие партии УГП в одну сторону, БНР в другую. Вся оппозиция растаскивает голоса оппозиционно настроенных избирателей, помогает победить товарищу. Сами понимаете, кому. Наконец, вроде бы, прошло совещание по делу, по хозяйству, по сельскому хозяйству. Все правильно вроде бы, да. Но возникает вопрос, что сколько можно, Александр Григорьевич, вам показухой заниматься? Собрать людей вот в этот период, когда идет самая уборка, и начинать это самое, как всегда, вы погромы. Почему? Газеты пишут, президент посетил Брестскую область и проехал по полям, по долам Лукашенко. Ты же колхозник, ты же побывал, все видел в Брестской области. Хочу задать риторический вопрос товарищу Лукашенко Александру Григорьевичу, гражданину, об объявлении, что вы ездите по областям. А что вы там делаете? Чем вы занимаетесь? Я вправе спросить, я вас нанял. Что вы делаете по областям, когда вы там бываете? Садихорск Андрей, ни Муравьевы, ни Петры, ни Иваны российские не зарабили столько зла и вреда исторического и натурального, настоящего, в настоящий час белорусским народом. Вот поглядите, что робится на сегодняшний день. Люди полностью спите. Я пришел по крамах, горелка самая дешевая, самая танная со всех продуктов, что можно купить. Буквально люди помирают целыми стаями от этой горелки, спиваются, ветка уничтожена. Як живеться у Беларуси? Щодня дискусія слухачоў на свободі. Уся Беларусь у турме. Достатково двум міліціянтам скласти протокол, і ти в турмі. У Білорусі не гірше, ніж у других, якщо так розібратися. Надто такі розумні, хай скажуть, що як робити. Телефон для запису ваших меркувань у Мінську 266-39-52. Ви на хвалях Радіо Свобода, тут Ганна Соусь, сьогодні у програмі. Дзярдэпартамент США занепакоены высылкай амбасадара Швецыі з Беларусі. Александр Лукашенко не звязвае дыпламатычны канфлікт з плюшавым дэсантам, абвінавачвае Швецыю ў абвастрэнні сітуацыі і пагражае Літве. Нарвегія шкадуе з прычыны рашэння Беларусі зачыніць сваю амбасаду ў Стакгольме. Францыя заклікае Беларусь аднавіць нармальныя дыпламатычныя адносіны са Швецыяй. Журналістак Юлію Дарашкевіч і Ірыну Козліка штрафавалі за фота плюшавых мядзведзікаў. Вязень плошчы Васіль Парфянко вызвалены ў жніўні 2011-га, зноў адпраўлены за краты. Расія заблакавала пастаўкі ў Беларусь сыравіны для растваральнікаў і разбаўляльнікаў. Паводле папярэдніх вынікаў апазіцыйныя партыі будуць мець ва участковых камісіях 61 прадстаўніка. Гэта менш за 0,1%.